राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 11 जनवरी 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। जगह जगह ये बात सुनते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं, उपदेशों में सुनते हैं कि मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। ये तनुकर्पण विषय न भाई, ये सुख भोगना संग्रह करना ये दो खास बद है। परमात्मा की उन्नति में जो सुख भोग की इच्छा और संग्रह की इच्छा इकट्ठी करने से ये अच्छा खास बद है। और इच्छा से सुख मिल जाए ये नियम नहीं है, संग्रह करने इच्छा से इकट्ठा हो जाए ये नियम नहीं है। क्योंकि सुख मिलने वाला है बिना इच्छा भी मिलेगा। सुखम ऐन्द्रिय कमराजन स्वर्गीय नरक ये होगा। सुखम ऐन्द्रिय कम इंद्रियों से होने वाला सुख है वो स्वर्ग में मिलता है, नरक में मिलता है, मनुष्यों को मिलता है। तीन लोग है स्वर्ग मध्य पाता तो स्वर्ग में मिलता ही है। इस बात ये मनुष्य शरीर इसके लिए नहीं है। सुखम एम लाघम स्वर्गीय नरक हुआ प्राण नाम तब दुखम। जैसे ये सुख मिलता है ऐसे दुख मिलता है। दुख के लिए कोई चेष्टा नहीं करता, कोई इच्छा भी नहीं करता। और मिलने वाला वो आवेगा ही, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति है ये अपनी इच्छा के अनुकूल नहीं है। ध्यान देना की बड़ी मालूम बात है, बढ़िया बात है, धारण करने की बात है। अनुकूल परिस्थिति मिल जाए और प्रतिकूल परिस्थिति न हो ये इच्छा रखते है ना, ये दुखों का मूल है। ये ऐसी इच्छा यही तो इच्छा, इनका उपयोग कुछ नहीं है। केवल दुख ही दुख है, इसका उपयोग कुछ नहीं है। कोई की ठीक करना हो देखो तो अनुकूलता मिलने वाली मिलेगी ही, जैसे प्रतिकूलता मिलने वाली मिलेगी ही। उसकी कोई इच्छा नहीं करता, उसके लिए कोई पूछता भी नहीं पंडितों से हमारे कब काटा लगेगा, कब घर में कोई मरेगा, कब बीमारी होगी बताओ ना, कोई पूछते ही है ना। पूछते हैं ना, इच्छा करते हैं ना, उद्योग करते हैं ना, प्रयत्न कुछ करते हैं इसके लिए, फिर भी आता है ना दुख। जैसे पूर्व किए कर्मों का फल दुख वो बिना चाहे बिना प्रयत्न सदै आता है, जैसे दुख भी बिना प्रयत्न अपने आप आवेगा। पशुओं को, पक्षियों को, वृक्षों को, सावर जंगम सबको सबको आता है, अनुकूल प्रतिकूल आती है। तो ये आती है वो इच्छा के अनुसार नहीं है, इच्छा का कोई उपयोग नहीं है, इच्छा का केवल दुख ही दुख है। इस वक्त गीता ने कामना के त्याग पर बहुत जोर दिया है, हरेक नजर नहीं देता है। कल बताया था हमें ये क्या है गीता, एक विद्वत्ता होती है एक उपदेश होता है। तो विद्वत्ता तो पदार्थों को लेकर के बाहर को लेकर के ज्वर होती है, और ये उपदेश स्वयं को जनाता है पर शरीर और शरीरी को, जो शरीर धारण किए हैं, जो परिस्थिति आती है, जो घटना आती है, पर बीतती है, इसके ऊपर अनुभव कराने का तात्पर्य है गीता का। ये विलक्षणता है। तो मनुष्य शरीर दिया तो मनुष्य शरीर में उद्धार हो जाए, वो सामग्री भी कम नहीं दी है भगवान ने, ऐसी परिस्थिति भी कम नहीं दी है। दुखदायी दुखदायी परिस्थिति है, ये सब साधन धाम मोक्ष का भी साधन साधन है, ये अनुकूल का भी साधन है, प्रतिकूल का भी साधन, सुख दुखदायी परिस्थिति ये तो साधन है। अब सब दुख उस परिस्थिति को हम भोगे भोगते ये गलती है। ये भोग योनि है ही नहीं मनुष्य, भोग योनि पशु पक्षी आदि है, नरक है स्वर्ग, ये भोग योनि है। सुख भोगने योनि स्वर्ग आदि के ऊपर भोग भूमिया है, दुख भोगने की नीचे भोग भूमिया ये नरक स्वर्ग सूर्य। तो वो भोग भूमि ये भोग भूमि नहीं है, ये तो साधन भूमि है। तो इसमें जो सुखदायी दुखदायी परिस्थिति है ये साधन सामग्री है, इसमें सुख की इच्छा करना दुख ना आवे इच्छा करना ये गलती की बात है। और इसी गलती से ही दुख होता है, इस गलती के बाद दुख हो ही नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं दुख देते। हमारी इच्छा सुख की ना हो तो सुख मिलने पर वो आनंद नहीं देगा, और दुख के दुख से भय नहीं होगा तो दुखदायी परिस्थिति दुख नहीं देगी। दुखदायी परिस्थिति दुख देने वाली नहीं है, सुख देने वाली परिस्थिति मानो अनुकूल परिस्थिति सुख देने वास्ते नहीं है, परिस्थिति दुख देने वास्ते नहीं है, किंतु पूर्व किए कर्मों का नाश करने वास्ते है, जो कि शुद्ध करने वाली है। ख्याल है ना, पहले किए हुए पुण्य है पाप है, उनके अनुसार सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आती है, क्योंकि वे किए कर्मों का नाश हो जाए ये शुद्ध हो जाए इसके लिए आती है। तो वह आती है सुख दुख का नाश, कर्मों का नाश कर शुद्ध बनाने के लिए, कि मनुष्य ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, तो वे नष्ट हो जाए तो संज्ञान से मुक्ति हो जाएगी। हमारी गलती क्या होती है कि सुख और दुख को भोग सामग्री मान लेते हैं, अनुकूल परिस्थिति तो सुख भोग की सामग्री, प्रतिकूल परिस्थिति दुख भोग की सामग्री, तो उनको भोग में लगा देते हैं, ये गलती करते हैं। तो सुख की तो इच्छा करते हैं, दुख से भय करते हैं, ये सुख की कामना करते हैं, दुख से भय करते हैं, ये गलती है। इसके कारण सुख दुख का भोग होता है, और ये इच्छा छोड़ के भोग नहीं होगा, परिस्थिति आएगी मगर सुखी दुखी हम नहीं होंगे। सुखी दुखी होना ही गलती है, यही आफत है, ख्यालना ही होगा। ये समझने की बात, बहुत बढ़िया समझने की बात है। सुखदायी दुख से तो आवेगी आवेगी, ये तो भगवान राम जी को क्या बताया है कि प्रसन्नता या ये न गता जी, हाँ प्रसन्नता ज्ञान गता अभिषेक तथा नमले वनवास दुख मुखाम्बुज अस्थिर नंदन अस्थिर ऐसी मुखाम्बुज स्थिति है। वो अभिषेक की बात सुनकर तो हर्षित नहीं हुए, और वनवास की बात करके सुनकर के दुखी नहीं हुए, वही मंगल पद हमारे को आनंद देने वाली हो है। तो भगवान करके दिखाते हैं ये परिस्थिति आने वाली है, दुख से अनंतरम दुखम, दुख से अनंतरम सुखम, सुख की बात दुख, दुख की बात सुख, अलंग्यम दिन रात्रि बात, रात की बात दिन, दिन की बात रात, रात की बात दिन, ऐसे सुख आता रहे। अब इस रात में दुख में फर्क क्या है, रात में दिन ये सुख दुख में है। तो भगवान की मुकाम जो सी है वो आज कोई अमलान नहीं हुई है, वैसी रही है। तो ऐसे अपने को भी रहना चाहिए, आगमा पायन हो अनित्या आने वाले जाने वाली है ये बात। ये जो आगमा पायन शब्द है ना, ये बहुत ही बढ़िया दिया है भगवान ने, आने जाने वाला है। जब सुख आप आवे तभी आप आगमा पायन ये कर दो। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि दुख आप जाए तो उस समय जब करो आगमा पायन त्या आगमा पायन हो आगमा पायन अनित्या आगमा पायन अनित्या आगमा मन से उस नहीं रहेगा करके देर बना, जैसे बिच्छू टक मारे साड़ों से मंत्र से उतर जाता है, ऐसे दुख का प्रभाव उतर जाता है करके देर बना। तो ये कहने का तात्पर्य क्या है, अरे आड़ जाने वाले है इसकी क्या बात है। बच्चे होते हैं ना, आपने देखा हो बच्चों का अपना अनुभव, दूसरे बच्चों को देखते ही हो, जब कहीं लाग जाती है पड़ जाते हैं ना, गिर जाते हैं, लाग की दर्द हो गई, बोले अरे ठीक हो गया, ठीक हो गया, हंसने का अब इनमें क्या ठीक हो गया, वो बहमे में लग गई बहमे रुपए वो बता। एक आदमी था, एक बात सुनी उत्तवा को, तो गांव में जो काकड़ी मटीरा होता है ना खेतों में, वो काकड़ी लेकर आया था, काकड़ी मटीरा आया लेकर के मैं पढ़िया भी काला गया, कुछ कोई आदर विशेष है नहीं उसका, जमाना और नहीं होते पढ़ने से, तो वे ले भी आया आ था, तो उसे दरवाजे में आखड़ा गिर गया जो सामने गलियों का आखड़ी पड़ी थी वही दागी थे, तो दागी दागी गई थी तो अंधेरा था, रात्रि होती थी, देखो खून आ गया, इतना खून आ गया, ये रोने लगे जोर जोर से, मेरा बड़ा खून आ गया, और बीज देखे आगे खून का कीड़े ही पड़ गया, गांव में कीड़ा पड़ गया, रोज रोज रोज से क्या हो क्या क्या हो, खुदा खून आ गया, हमारे दाग की बड़ी कीड़े पड़ गया, आगे निकाले प्रकाश ले, अरे कीड़ा नहीं, ये तो काकड़ी रस है, और ये तो बीज है, उसका कीड़ा नहीं है, क्या पीड़ित नहीं हुई तो क्या होता, आप समझते हैं मारवाड़ी नहीं मारवाड़ी शब्द आ जाते हैं, मारवाड़ी शब्द में जिस बात में जो वो शब्द है उस भाषा में जो अर्थ है उसका अनुवाद को तो अर्थ नहीं आएगा, उस भाषा अनुवाद करे दूरी में तो वो नहीं जाता, वो शब्द में इस तरह से बड़े हो गया गे। तो बच्चा खेलते हुआ गिर जा लग जा चोट ठीक हो गया, हंसने का सोचता है थोड़ी लगे थोड़ा रंग लगा दे, अरे खून आ गया, रो पड़ेगा, देख लो करके दे जाएगा, तो ना तो खून आया है ना उसमें ठीक हुई है, एक भावना है, ये संसार की भावना है, क्या सुख है क्या दुख है क्या बताओ, अनुकूल वेद नियम देखा, आप अनुकूल ना मानते हो वो सुख हो जाता है, दुख मानते हो दुख हो जाता है, प्रतिकूल मानते हो दुख हो जाता है, अरे मान्यता मर्जी है, वो मान्यता आपकी मर्जी है, अब न मानो तो बहुत हो गया सुख, आगे पहले आने जाने वाले रात दिन रात्रि आ जाए रुक दुख रोने बैठे हो रही, रात रुक मिटेगी नहीं, दिन हर खुशी है वो टिकेगा नहीं, ऐसे परिस्थिति बदलने वाली है, तो ये बदलने वाली है, इसको सुख दुख नहीं करना है, इसको आदर देते हैं, इसको महत्व दे देते हैं, इस बात भगवान के लिए महत्व मत दो, आगमा पाई ना नित्या आगमा पाए ना, आगमन अपाय होता है, आना होता है जाना होता है, आना होता है जाना होता है, और अनित्य है, तो ये बात को आगमा पाए ना, आगमा पाए ना अनित्य, आगमा पाए ना नित्य, आगमा पाए ना अनित्य, आप कर ले इतना, जब आप बता रहे उस समय में इसको याद कर लो, बिल्कुल दुख कम हो ही जाएगा, ठीक विचार को दुख मिट जाएगा, ये तो आने जाने वाला है, ना तो दुख ठहरता है ना सुख ठहरता है, दुख और प्रसन्नता है किस बात की, वो केवल मूर्खता है, ये जो आज मान रखा है कि सुख दुख प्रारब्ध का फल है, सुख दुख प्रारब्ध का फल नहीं है, सुख दुख अज्ञान का फल है, अनुकूल परिस्थिति वो कर्म का फल है, वो प्रारब्ध का फल है, सुख दुख होना अज्ञान का फल है, वो अज्ञान मिटा दुख मिट गया, अज्ञान क्या सिद्धि, इसका ज्ञान हो गया आनंद जाने वाले, केवल इतना ज्ञान हो जाए, ये मरने वाले जैसे आदमी के कोई जवान बेटा मरता है दुख होता है, तो जिससे मरता है उससे दुख होता है, वो दुख 5-7-10 दिन 15 दिन कम हो जाता है, 2-4 महीनों के बाद बहुत कम हो जाता है, 1-2 वर्ष के बाद भूल ही जाता है, तो वो बात मर गया वो तो मरा हुआ रहता है, 1-2 वर्ष के बाद जी थोड़ी जाता है, दुख नहीं जाता, तो दुख माना हुआ है आपका, दुख अपना बनाया हुआ है, लोगों ने दुख मिटता नहीं, लोग कहते हैं दुख मिटता नहीं, मैं जो कहती हूँ टिकता नहीं, दुख में शक्ति नहीं है टिकने की, कैसे टिकेगा, असत है, असत की सत्ता कैसे होगी, नाशत भी देते भाव, असत भावान भी देते, असत की विद्यमान सत्ता है ही नहीं, कैसे टिकेगा, पकड़ कर ये दुख होते हैं, वो जाते हैं मिलने के लिए, वो भी दुख पैदा कर देते हैं, ऐसा था, हाँ ऐसा था, ऐसा था, वो निरोध लुटाए उसको, तो रुलाना नहीं, रुलाना नहीं, समझे। एक संत थे, वो कथा कहते थे, अंत में बताया करते, देखो लड़ना नहीं, लड़ाना नहीं, रोना नहीं, रुलाना नहीं। माइयों को बात बता रहा, अंत में कथा सुना, अंत में कह देते, बहुत बार मैंने सुनी, मैंने कथा सुनी है, कहते लड़ना नहीं, लड़ाना नहीं, रोना नहीं, रुलाना नहीं। ये सेम विद्या है, लड़ने लड़ाने की, रोना रुलाने की विद्या है ऐसी हमें, तो कहते ये नहीं करना पड़े। तो ये रुलना रुलाना और लड़ना लड़ाना ये दुख है, तो ये नहीं करो तो नहीं होगा, हर करो तो हो जाएगा, तो जानकर दुख क्यों करो बताओ, अपने जानकर दुख नहीं करेगा यहाँ पर। तो आगमा पाए ज्ञान इत्या है, तो परिवर्तन होना ये तो संसार का स्वरूप है, परिवर्तन नहीं तो संसार क्यों कहते। संयमता में सरते गच्छति संसार, गच्छति जगत, ये तो अस्तित्व जा ही रहा है, न जगत नाम जैसे संसार नाम कैसे होगा। तो संसार बदलने वाला ही है, ये बदलने में ना सुख है ना दुख है, ये तो स्वभाव है। दिन आगे अशुभता आएगी, अनुकूलता आएगी, प्रतिकूलता आएगी, आती रहती है। अब अनुकूल प्रतिकूलता को लेकर जो राजी नाराज होना है, ये है गलती, और ये प्रसन्न तो नहीं हो इसमें, इसमें आप प्रसन्न तो नहीं होगा, हम सुखी हो ही जाएंगे, प्रतिकूलता दुखी हो ही जाएंगे, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये सुख और दुख है मूर्खता से, सत्संग करे मूर्खता मिट जाएगी, मिट जाएगा, मूर्खता के साथ संबंध है, परिस्थिति के साथ संबंध नहीं है। ये संबंध अनुकूल प्रतिकूलता है, अनुकूलता का सुख से जड दुख बिलखा है, दो सुन धीरे मन माही, दुख से जल सुख बिलख, सुख से जल दुख बिलखाए, तो जल का है ये। धीर पंडित होते वो दो सुन आता जाता है, क्या राजी हुए क्या नाराजी हुए, ये तो आगमा पहना नित्या तांस्थितिक ससुर, मन कोई विकार मतलब हो मन में आता जाता रहता है, भगवान की आज्ञा है। तो सुख का जो लोभ रखना है और दुख से जो भय करना है, ये बिल्कुल आपका बनाया हुआ है, ये आप मिटा सकते हो, और दुखी हो जाओगे, सुखी हो जाओगे, बिल्कुल दुख मिट जाएगा, सुख हो जाओगे। सुख की जो आशा रखना है, सुख का भोग है, उसका लोभ रखना है, ये गलती है। क्योंकि सुख के साथ अभी जो लोभ है, अभी जो उसकी इच्छा है, ये कारण नहीं है। अगर इच्छा ही कारण हो तो आदमी दुखी हो गया क्यों, सदैव सुख ले जाओ, सुख रहना चाहते हैं, दुख होने की शौक थोड़ी लगी है। तो ये अपने हाथ की बात नहीं है, आपसे आप आते सुखदायी सामग्री दुखदायी सामग्री, क्योंकि पाप और पुण्य पहले किए हुए है, उसी अनुसार सुखदायी आती है। सुख दुख पाप पुण्य का फल नहीं है, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति पाप और पुण्य का फल है, सुख दुख नहीं है। ये खूब समझ आई है, तो उसी अनुसार सुखी दुखी नहीं होना। तो ये क्या है, ये विधान है, जैसा करे उसके कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो तस करे जो तस फल चाखा, वही सामने फल आ जाएगा, आगे निकल जाएगा वो जितना देर रहा उतना देर रहेगा उसे जाएगा, कितना ही रोगो तो कमती नहीं होगा, आंसू तो कमती नहीं होगा, ना ज्यादा होगा, वो तो है जितना मात्रा में आए उतना फल जाएगा। तो इसमें सुखी दुखी होना है, ये मूर्खता, मूर्खता सत्संग के द्वारा ज्ञान के द्वारा मिटाई जा सकती है, सुख दुख नहीं मिटाए जा सकते। तो ये सांस्कृतिक शरीर को दूसरा दो, तो अनुकूलता प्रतिकूलता ये आती है, जैसा न प्रेरित प्रेम प्राप्त नो विजित प्राप्त था प्रेम। अगर सुख के प्राप्त होने पर हर्षित होना हमारे परवश होता ना, न प्रतिषेध प्रियम प्राप्त, इसी टीका प्रतिषेध दिन ही भी करते हैं और वर्तमान भी करते हैं, प्रतिषेध ऐसा भी करते हैं टीका। तो प्रतिषेध ये विधि है, तो विधि का क्या हुआ कि हर्षित नहीं होना चाहिए, तो हम हर्षित नहीं हो सकते तो विधि होती है। अगर हर्षित होने का अनिवार्य संबंध होता तो न प्रतिषेध नहीं कहते, आप समझते पंडित न ठीक समझते न प्रेत, हम परवश होते हुए तो न प्रेरित नहीं करते और परवर्ष न उद्देश्य नहीं करते। विधि तो हो सकते ही कह जाती है न वही हो सके विधि का निषेध तो न प्रेरित प्रियम प्राप्ति दो जुदे प्राप्ति का प्रियम स्थिर बुद्धि ऐसे स्थित हो जाओ तो सिद्ध दुखित नहीं होना चाहिए कहती है गीता। तो इसके होना न होना में हम स्वतंत्र है। अगर पराधीन होते तो न प्रेरित प्रियम प्राप्ति नहीं कहते और नो द्विजय प्राप्ति प्रियम ये भी नहीं कहते क्योंकि हम तो सुखदेव होंगे ही जन्म मरने के लिए नहीं कहते। तेरा बच्चा बच्चा तेरा सरकार नहीं मरना चाहिए तेरा शत्रु मर जाना चाहिए ये दिन दिल्ली आती है क्या हम तो अनिवार्य हो गई इस वास्ते प्रिय प्रिय की प्राप्ति तो हो गई। दुखे सो अनित मरा सुखे सो दिव्य सम दुख सुख स्वस्थ बंद मेरी विमुक्ता सुख दुख संज्ञ ही विमुक्त हो सकते आया कि इनसे सुखी दुखी नहीं हो गए आनंद जाने वाली आगमा पर ठहरने वाले ठहरने ना दुख ठहरने वाला ना सुख ठहरने वाला ये तो जाने वाला ही है तो इसमें क्या सुखी दुखी हो गए सीधी सारी बात है। इस बात से सुखी दुखी नहीं होना ये सत्संग का मतलब है। तो इसको ध्यान देकर सुनना। पहले मैं कह रहा था कि भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है कल्याण के लिए तो कल्याण की सामग्री भी दी है साधन धाम मोक्ष के द्वारा। तो साधन सामग्री क्या है ये सुख दुख साधन सामग्री है। भोग और भोग साधन नहीं होता है साधन करना है इसका। तो सुख आ जाए सुख दुख दो का नाम है सुख नाम दो का है दुख नाम दो का है। एक सुखदायी सामग्री मिल जाए उसको सुख कहते हैं कि इसमें से भी साहब होता है धन है संपत्ति है घर है सब चीज सुख याद है ये सुख कहता है। एक बेचारा सर पड़ा है बीच में घर पा लगा है दुख है तो एक सुख सामग्री का नाम सुख है सुख भोग होता अनुभोग नाम सुख है दुख सामग्री का नाम ही दुख है। खाने को अन्न नहीं है पैर में कपड़ा नहीं है सिर पर छाता नहीं है पैर में जूती नहीं है पीने को पानी नहीं है अन्न खाने को नहीं है ये सब दुख कहते हैं। तो दुखदायी सुखदायी सामग्री का नाम भी है और सुख दुख जो भीतर होता है उसका नाम भी है। तो सामग्री तो आवेगी जाएगी और भीतर सुख दुख जो है ना ये है मूर्खता बाहर की आवेगी ये है प्रारब्ध का फल। तो अपने सुखी दुखी नहीं होना है। इसमें एक मार्मिक बात बताओ है कि सुख सामग्री में आप नहीं सुखी होंगे राजी नहीं होंगे तो दुख सामग्री में आपको निर्विकार रहने की ताकत आ जाएगी। और सुख सामग्री में राजी बहुत ज्यादा होगा तो दुख सामग्री में आप ठीक नहीं रह सकोगे। एक युक्ति बता ये युक्ति सुख सामग्री में आप ज्यादा राजी न हो तो दुखदायी में आपको अर्ष ज्यादा ही हुआ। जितना सुख मिलने पर सुख परिस्थिति में राजी होता है उतना ही दुख के मिलने पर नाराज होता है दुखी होता है। सुख में राजी नहीं होता तो दुख में नहीं होगा। देखो एक बाहर भेड़ बकरी चलाने वाले आदमी एक दो और एक विरुद्ध प्रत्यागी त्याग करने वाले आदमी ये इस बातों को जानते हैं। क्या जानते हैं कि ठंडी और गर्मी को सहते हैं। तो ठंडी गर्मी को सहने से क्या होता है कि वो बल को जाते दोनों भी तो अनुकूल प्रतिकूलता में नहीं रहते। तो ठंडी के सहने से गर्मी तंग नहीं करती है ठंडी को सह देगा गर्मी भी सह देगा वो। तो अनुकूलता को सह लोगे तो प्रतिकूलता को सह लोगे अनुकूलता तो नहीं सह सकोगे प्रतिकूलता से नहीं सहने की बात है। प्रतीक्षा है नहीं जिसकी दर्शन होता है तो ये सहने का नाम है। तो सहने में क्या मतलब कि निर्विकार रहना सुख सामग्री उमड़ने पर हर्षित न होना और दुख परिस्थिति आ जाए तो उसमें उद्विग्न नहीं होना दुखी नहीं होना। तो ये हम हो सकते हैं तो भगवान ने कहा है तो ये बात अपने याद रखे कि ये तो आने वाली है। आगवा पाई नो नित्य स्थिति क्या फायदा कि यंग ही नद्यसे अंत्य थे व्यथा बताए हो सुख को भी व्यथा है दुख को व्यथा है लोग दुख को व्यथा कहते हैं भगवान तो व्यथा शब्द दे रहे दोनों में व्यथा कर दी यंग ही नद्यसे अंत्य थे पुरुषम पुरुष सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्व आये कल्पते वो मुक्ति का पात्र होता है कल्याण का। यहाँ तो दुख सुख दुख भोग है आगे बंधन हो जाए यानी यहाँ सुख दुख में राजी रहे तो आगे मुक्ति हो जाए फायदा ही फायदा नुकसान ही नुकसान हो रहा। तो इसमें अपनी सहनशीलता वो सुखदायी दुखदायी आनंद आने वाली है। नारायण नारायण नारायण नारायण।